Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 lutego, minęła 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jest kontrkandydat dla Donalda Tuska. Według Financial Timesa to eurodeputowany PO Jacek Sariusz-Wolski. Pobił, uwięził, zgwałcił i oślepił 23-letnią mieszkankę Gniezna. Poznański sąd skazał go na 20 lat więzienia. Neon Polskiego Państwa Podziemnego rozbłysł w Warszawie, Włochach, na budynku willi Jasny Dom. Financial Times pisze o tym, że szefowa polskiego rządu sonduje inne unijne kraje w sprawie możliwości zastąpienia Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej przez eurodeputowanego PO Jacka Sariusz-Wolskiego. Gazeta powołuje się na dwóch dyplomatów zbliżonych do rozmów, ale szefowa kancelarii premier Szydło, Beata Kempa, nie potwierdza tych informacji. Jak mówi, trwają rozmowy i konsultacje, bo to jest, jak dodaje, oczywiste, cała Europa się konsultuje. Gazeta pisze też, że decyzja w sprawie drugiej kadencji Tuska planowana jest na przyszłotygodniowym szczycie szefów państw i rządów krajów wspólnoty w Brukseli. Cały artykuł czytał nasz londyński korespondent. Financial Times powołuje się na dwóch europejskich dyplomatów i dodaje, że gdyby do zgłoszenia Jacka Sariusza-Wolskiego rzeczywiście doszło, to tu cytat: długa kampania polskiego rządu, by podważyć byłego premiera, stałaby się oficjalna. Financial Times pisze, że stoi za nią głęboka niechęć pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. Przypomina, że ten pierwszy sugerował, iż były lider Platformy może stanąć przed sądem w związku ze swoją działalnością w czasach, gdy stał na czele rządu. Dziennik dodaje, że dziś druga kadencja dla Donalda Tuska jest uważana przez licznych europejskich dyplomatów za oczywistą, a Tusk zrobił w wielu państwach członkowskich dobre wrażenie, przewodząc Unii w trudnych czasach. Jeden z rozmówców gazety wyraża przekonanie, że rzekoma koncepcja polskiego rządu miałaby niewielkie szanse i mogłaby zyskać poparcie tylko w Budapeszcie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jacek Sariusz-Wolski niedawno krytykował Donalda Tuska za listy wysłane do unijnych przywódców, w którym Tusk uznał prezydenturę Donalda Trumpa za zagrożenie dla Europy. W sprawie dzisiejszych prasowych doniesień milczy. Pobił, uwięził, zgwałcił, oślepił 23-letnią mieszkankę Gniezna. Dziś poznański sąd skazał go na 20 lat więzienia. To najwyższa kara, jaką mógł orzec. Za groźbę ma zakaz zbliżania się i utrzymywania kontaktów z 23-latką przez 15 lat, z jej rodziną przez 5 lat. Zakaz zacznie obowiązywać dopiero, jak wyjdzie z więzienia, mówi pełnomocnik pokrzywdzonej Radosław Szczepaniak. W mojej ocenie i tak ten wyrok, pomimo że jest najwyższy z możliwych na gruncie niniejszej sprawy, no nie jest współmierny do tego, co oskarżony uczynił. Żadna kara nie przywróci mojej klientce zdrowia. No niemniej jednak orzeczona kara długoterminowa może przyczynić się do tego, że oskarżony już nigdy więcej nikogo nie skrzywdzi. 23-latka nigdy już nie odzyska wzroku, a wyrok nie jest prawomocny. Neon Polskiego Państwa Podziemnego rozbłysł w Warszawie, Włochach, na budynku willi Jasny Dom. W jego piwnicach w okresie stalinowskim więziono i torturowano około 1000 żołnierzy podziemia niepodległościowego. Po wojnie budynek był siedzibą Głównego Zarządu Informacji Wojskowej Ludowego Wojska Polskiego. Dla Jana Józefa Kasprzyka neon to symbol zwycięstwa żołnierzy niezłomnych. Cierpienia tych blisko 1000 osób, które przeszły przez willę Jasny Dom, zostały wysłuchane. Oni zwyciężyli, choć zwyciężyli po wielu, wielu latach. Bez tych, których krew i łzy wsiąkły w podziemia tej willi, nie byłoby dziś wolnej Polski. 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Hiszpanie nagminnie opuszczają pracę. 6% nieobecnych choruje na grypę, a 3 razy więcej na infekcje i bóle kręgosłupa. Przyczyną co 10 zwolnienia są problemy psychiczne. Najczęściej Hiszpanie wybierają własny dom zamiast firmy w poniedziałki. Roczne straty państwa spowodowane nieobecnościami wynoszą 70 miliardów euro, 7% hiszpańskiego PKB. Hiszpanie rzadko chorowali podczas niedawnego kryzysu, odkąd jednak sytuacja gospodarcza się poprawiła, zwolnień lekarskich przybyło. Tylko w ciągu jednego roku ich liczba wzrosła o 15%. Jak wynika z obliczeń lekarzy, 6% nieobecnych choruje na grypę, a 3 razy więcej ma infekcje i bóle kręgosłupa. Przyczyną co 10 zwolnienia są problemy psychiczne. Jak informuje dr Eduardo Navarro, wielu ludzi symuluje chorobę. Trzeba stwierdzić, że można przesadzać objawy niektórych chorób i bez uzasadnienia przedłużać zwolnienie z pracy. Z badań wynika, że najczęściej chorują zatrudnieni w usługach i przemyśle, najrzadziej w budownictwie. Poniedziałek i wtorek są dniami, w które najwięcej osób nie przychodzi do pracy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Na to był serwis Trójki.

być może troszkę ten instrumentalny utwór rozczarował miłośników disco polo albo disco tupanego, bo nie był to taki typowo dyskotekowy kawałek, ale jednak zatytułowany disco. Więc w dyskotece tej szczególnej byliśmy. A szczególna ona dlatego, że zafundowali nam ją członkowie grupy Widespread Panic. To zespół, który nie bardzo kojarzy się z muzyką, nazwijmy to, prostą i taneczną, a raczej z takim jam-bandowym graniem, w którym mieszają się gatunki bluesowo-rockowe emocje. No i w związku z tym Widespread Panic to grupa, która tak naprawdę w pełni czuje się w swoim żywiole właśnie podczas koncertów. I teraz wystąpią właśnie w nagraniu koncertowym, trochę dłuższym, ale na tym polega ta cała frajda grania na koncercie, że nie ma ograniczenia pojemnością płyty, warunkami dyktowanymi przez producenta, po prostu publiczność, oni na scenie i wspólne wymienianie się emocjami. Widespread Panic i Fishwater. Trudno się dziwić entuzjazmowi publiczności, bo koncertowa wersja Fishwater w wykonaniu Widespread Panic to naprawdę coś. Zajęli nam sporą część audycji, ale pocieszmy się, że jeszcze sporo czasu również nam zostało i poświęcimy go innym płytom, jak na przykład tej w wykonaniu artysty, który co prawda w Maniaku już występował, ale należy chyba do mniej znanych przedstawicieli bluesa. Hey! Artysta wyśpiewał tytuł piosenki i tytuł całej płyty wielokrotnie w tym utworze Brand Spankin' Blue. A tym artystą jest Jeremiah Johnson, wokalista, gitarzysta z St. Louis w Missouri, który tutaj wystąpił z zespołem The Sliders. To jest takie biało-bluesowe, solidne granie, wzmocnione brzmieniowo, bo to kwintet, nie tylko w zestawie klasycznym, czyli gitara, bas, perkusja, ale do tego jeszcze dochodzi dwóch dżentelmenów, którzy obsługują trąbkę, flet, saksofon. No, słychać było te instrumenty dęte i one, jak powiedziałem, wzmacniają brzmienie, które wydaje mi się być bardzo atrakcyjne. Jeremiah Johnson to artysta, powiedziałem, może nie tak rozpoznawalny i nie należący do czołówki bluesmenów, ale już o dość zauważalnym dorobku, o fajnym brzmieniu, o dobrych pomysłach muzycznych i dlatego jego obecność w Maniaku Pociemku wydaje się być jak najbardziej usprawiedliwiona, jeśli nie pożądana. Dwa utwory jeszcze dla Państwa, Sweet Young Thing i Cut That Chain. Oto przed Państwem The Jeremiah Johnson Band with the Sliders. darling, give me just a kiss. I said, oh, hey, baby, darling, just like this. I said, sweet young thing, my sweet young thing. Yeah, I said, my sweet young thing, darling, she tastes so good every damn time. Cut that chain, baby. piano, baby, yeah. I know it's hard to live with me. I said, I know, baby, yeah. I know it's hard to live with me. But if you're gonna leave me lonely, darling, I said, please, baby, please, cut that chain. Jeremiah Johnson, przedstawiciel amerykańskiego białego bluesa z południa Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy na początku Widespread Panic, teraz Jeremiah Johnson. Czas na klasykę. Czarny blues, południe Ameryki, no a brzmienie takie. Właśnie, Albert King, tak naprawdę nazywał się Albert Nelson. No i to jest klasyka. To King, jak już wielokrotnie mówiłem w różnych audycjach, to należny mu tytuł, chociaż oczywiście jest B.B. King, są i inni, ale Albert King i jego gitara to też taka no, absolutna klasyka amerykańskiego bluesa. Płyta nosi tytuł Years Gone By, ukazała się dawno temu, w 1969 roku, ale dzisiaj przyniosłem taką wersję rozbudowaną tego albumu z dodatkowymi utworami i nie ukrywam, że skorzystam z jednego dodatkowego. A to, co mam dla Państwa teraz, przed chwilą był utwór Wrapped Up in Love Again, to jego własna kompozycja. A teraz już do końca audycji Albert King wypełni czas maniaka po ciemku takimi utworami jak I Think I'm Drowning on Dry Land, czyli no właściwie bardzo znany kawałek tonę na suchej ziemi, może tak to przetłumaczmy, potem Hard Fixing Business i wreszcie jeden z tych dodatkowych utworów, wspaniała, klasyczna kompozycja Raya Charlesa, I Believe to My Soul. A więc Albert King. I'm going down. My nose is in the sand. I'm going down, down, down, babe. My nose is in the sand. Cloud of dust that came over me. I think I'm drowning on dry land. Yeah, my father, he told me. He said, son, don't rush to be a man. He says, son, don't rush to be a man. But I went ahead on, and now I think I'm drowning on dry land. That's a bad way to go. Like your heart needs fixing, little girl. All of my work is guaranteed. You're the fool to suffer. Just call on me and I'll be there. Fixing, little girl, just call me anytime. I'm a hard fixer, darling. All of my work is guaranteed. If your heart needs fixing, little girl, don't hesitate to call. Trying to make a fool of me now. You're going round here with your head so hard. I think I'm gonna have to use my rod. I believe I severely run now, yeah. Hey, hey, baby. My woman trying to make a fool of me now. When you know my name is Ray, I believe. I said, believe right now. Yeah. Oh, oh, oh, baby. You're trying to make a fool of me now. Thank you.